اختتام سال تحصیلی حوزه علمیه و به مناسبت جشن سروری که به خاطر تقریبا 11 نفر حفاظ قرآن پاک حفظ کنگه اعزاز و شرف سلسله تا تشکیل متجاد قدم رنجش بود و با میل و رغبت شرکتش فرمود. امیدوار خداوند ذوالجلال به آیان در قبال این توجه و بیداری دینی و آگاهی مذهبی در تمام مراحل زندگی موفق و معیر بداره. و همچنین من بودی ارائزا با اظهار تأسف و همدردی در برابر صدمه و مصیبتی که برای عده‌ای از شهروندان عزیز به صورت آتش سوزی تعداد زیادی از دکه‌های این عزیزان پیش آمد و تی مراتب تأسف و همدردی اظهار کنم و تی ارائزا ادامه دهم. جهت تسلای خاطر این دوستان به مناسبت نه که عرض بکنم من که باز هم اگرچه از لحاظ مادی متحمل نقصانی بودگن، اما از آن جهت که این نقصان و ضرر هرچی هست مادی و ظاهری و دنیوی، دنیا با هر آن چیزی که به همراه دارید با دوام و پایدار نه هم. دنیای نه خوشی ها دوامی هست، نه دنیای غم و حزن و ملال ها دوام، نه دنیای شاهی و سلطنت ها دوامی هست، نه دنیای فقر و ناداری ها دوامی هست. اما نقصان انسانی که قابل توجهی نقصان دین، نقصان معنویت، نقصان آیه آخرت، نقصان نقصانی این که در نماز پیش بیه، نقصانی این که در روزه پیش بیه، نقصانی که در آیه حجاب پیش بیه، نقصانی که در زکات مثلا پیش بیه، نقصانی که در آیه حیا و عفت و اخلاق و عقیده و اعمال صالحه پیش بیه. این نقصان معنوی نقصانی و این نقصان اثر تنها به این دنیا محدود نهیم و تا آخرت امکان داری که بروز بکن. از این جهت این نقصان بیشتر حائز اهمیت و قابل توجه. اما چون برای مردم این نقصانهای حسی بیشتر ملموسند و دنیوی ظاهرن هم چمان و دیما، و نقصانهای معنوی ها هر کسی احساس بود نگن، این مقایسه هر کسی دستا یکسان نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جای ارشاد فرمانی که شما درباره کسی که آیه یک نماز فرضی قضا ببین، یک نمازی، یک وقتی فریضه آیه بدون عذر از دست برد، حد اقل آیه نقصان شما لوجه تخمین بجنید و برابرد بکنید، چو بزانید که گویا یه شخص اهل و مال به تاراج برگید. حقیقتا آن مردمی که خدا نکرده ظاهری لوگی صحته و چند معلومتایی صحته، نه صحته ایشی فردا جبرانه بید، از فردا جبرانه بید، چه مادر موجوده که به دنیای حتیگر سی چیزی همراه داشت، چه مال و متایی گونه دویرد که یاد دادندشان را. اگر به هم خدا اعتماد داشته بید، خداوند جبران کندن تی وقت که زندگی ایامی هر رزق هم ذمه داره. اما اصلی لوگ سوچک آل لوگ سهده بگیم که آیه نماز قضایی، آیه روچه قضایی، آیه به حج توجه نداری، آب زکات توجه نداری، آب مبانی دینی و ایمانی و اخلاقی توجه نداری. همشه حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه یکی از تابعین صحابه ملاقات بود، در خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت و تفرورش بود. ماتی حضرت ام سلمه زوجه رسول خدا صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه السلام دواری ام سلمه رضی الله عنها لوگ خدمت گزارد و گاه گاهی یه شرف حاصل بود حسن بصری یا طفلی و کودکی تا که بی بی ام سلمه یا آیاد آغوش تا گرفت بود، حتی که گاهی برای تسلی اقماتی برای کاری مشغول بود، انجای براتین گریتی در شیر خارگی بی بی یا گاهی گاهی بودی پستان آی دب تهداد که تسلی بود. یعنی ابامی مبارکین تابعی و انسانی ولی از اولیای امت آیا گو هما بدن آی بدن نگده که گو آب بدن رسول خدا علیه السلام بدن نگده. یعنی بری گوشن ای واضح تکبیر تحریمی یا نرست نمازی رو یا حتی مسجد نماز جماعت تا به قول شما ملای پشت نمازه، نه جمعه، جمعه دیگری، جمعه دیگری، ما باراش توضیح دارم چون این ملک بشن نماز جمعه بشن جماعت، نه جمعه دیگری، جمعه دیگری، جماعت هر پنچه نماز که مردم پشت امام بکشی بشن نماز جماعت، جمعه هفته تا یکی همی زور تیمه جمعه تیمه نماز بکشن. ای واجه یک روچیه نماز جماعت یا روچتی شرکت بکن زمانی رسید پشت ملا و امام که امام الله اکبر تکبیرت الاحرام گشته گرد داخل نماز تا پش کرد به تاخیر رسید، فقط چه رکعت ها نه، چه قرائت ها نه، چه الحمد و آنها گوشدار و امام اگه نه، همین الله اکبر گوشه و هده که مقتلی بعد پشت سر امام بلا فاصله که امام و الله اکبر آن باید الله اکبر بگوشی وارد نماز ببید، چون حدیث آیه حتی که تکبیرت الاولا خیر من الدنیا و ما فیها، همین اولی تکبیر آگو امام رسد گون که بخش یه ثواب چه دنیا و دنیای هرچی معادن گنج و خزانه و دولت و ثروتی که مانتی چه درست تان دیماتری هنگر آخرت به حاضر چطور دیماتری؟ یه دیماتری مانا چیه؟ یعنی در مقابل همه یکین نیکیا که مردم گو امام آگون بگبید تو همزمان با امام گوی امراهی ها پیشمه کبید چه امام همزمان یا ذره به تاخیر جنایی تکبیر گوشی وارد نماز رو بی در قبال اشی الله تعالی همین چون نعمت همین چون گنج قیامتا مسلمان ایش شخصا عطا کن به هر نمازی تکبیر تحریم یا که چی دنیا و هر چی دنیا تاها انگه دیمات داره بل آوامی گن خدای نقد گوشک که هی نقدی معامله ما را انگه آیقینی باوری بکنی آقا الله فرماتا منی الله چه مؤمنان جان و مال خرید کتا من مشتریم و من مشتریم که من سودای تاها نه هیچ چیزی تاها منی که خلاف نی من اصدق من الله تیلا کسی ها که چه خدا راست بوتر بری فرمانی نه ولی یقینی لوتی این موانیات دینی که الله قرآن بشی چون نبی کریم علیه السلام فرمانی تا این به ما با آیه یقین هنچو بیدابی که مردم تی گندگا شک بکن ولی خدای و خدای رسول گوشتگی نظر شکی نمیده آبستگی داری به انسان قوت ایمانی یا یقین ما که تکبیر تحریمه پشکا پک هیچی اگر نمازی هم به دوست یه دیوان تضابو به چاییه و نگو سرگرمی هم تضابو اصلا هیچ مشی موری به مگوش کنار نگوزی و هیچ ناراحت نبین و حضرت حسن بصری یک جریان که منی بیان کنم این قدر ناراحتی فرق چیه گه آیا حسن بصری وجود آیا غیر از وجود انسانیه ای فهمی که ما را حق پوست و گوشت و استخوان دیگه موجودیه؟ انسان اینه هم بنی آدم اینه هم آیا بدن قالب ظاهری از همین چیز که می بدن چمی خون و گوشت و استخوان تشکیل نه؟ آیا بدن طلاییه، شیشنیه، نورانیه، نوریه؟ نه انسان یاد به تعبیر من شما یک نوکرزاده یه به تعبیر خیلی روک ما که حضرت ام سلمه مولدت نوکرد اما دارای چه قلب وارسته و عالیشان و مقدس و پاک و منوری یقینی چه اندازه به خدا وابسته و محکمی در مقام ولایت خدای محبت ها چه اندار زر راسخ القدم که یک تکبیر تحریمه یا فقط نماز هجر رکعت نمازی پشت کفی سیر و چه سوگ داری لوگ تا پرس داری انچو که من تو بودی پت مرگا چک مرگا برات مرگا پرس داری آیا پمی تکبیر تحریمه پشت کفی پرس داری بله چون رواج دنیای خرابه که مردمانی مرگ پرسا مردم روان دیدو بازی بکنن کسی نره یک کی متوجه بود که واجه پنی حبر پرسی که نشته اشتی چه من برون پتر سری پتر لگت بدم تصدیتی بودشون این یک کی نپر کرا باری سومی روچه آخر روچه حسن بستی گرید لگه گرید ای گفت پگیری را گوشتی به دین مظلومیت بگیریم به مسلمانانی بیتوجهی گیریم نسبت به دین ها به مسلمانانی ناآگاهی به ارزش های دینی گیریم به مسلمان نسبت به دین چقدر ناآگاه نسبت به دنیا چقدر آگاه که من مطمئنو اگر بوشتینش بصره شهرائی حال برفتین که حسن بصری هردوکی چوکی مرتق بندی بسره پیر و جوان نمنطقه که آیان پانه جوان مای حدی نه درست هم که بریم پرسانی تو چوکی مرده ولی مروچی منا مصیبتی بسر کبته که صدها چوکی مرگاه هم دیماتر مصیبتی به عقیده من ولی مردمانی این مصیبت درک نکنه که تو بچار اندازه یا که فقط یک توی درک کتایی حتی که منه تسکیه درش اگر بینی چوک مرتگه بسره پهد جو کتایی حتی آن مصیبت همی جمعه چون که مرگه مصیبتی هست ولی چون نماز پشکه پر تکمیر تحریم پشکه پر مصیبت مردم مصیبت نزانند یکی تو مصیبتی زانده یه حتی که این دین بزدگی بیکسی دین طرف ها بیتوجهی نمونه بارزی فرمانی کنشید این تفاوت چون کجایی چون یتین پختنی بدم و چیده معلومی که اصل مدار انسان ضرر و نقصان آیه دین نقصان دنیا اگر قابل توجه نه این چون که مردم به خاطر آیی بودید دراب بکه جنی شی فلانی تاوان کو سکته ای بود فلانی ضرر کو مریض بود ایشی انسان کم شهامتیه کم شجاعتیه دی و در پیل دنیا حب دنیا آیه عاشق و شیفته بوگ و سرگردان بوگ نتیجه اینکه چو عاشق دنیا بگی که به خاطر دنیا چار کران بی ارزش از دست دیگا که یه حتی کن تو روان تو صوبیه بیگاه رو دنیا پیغمبر علیه السلام فرمایی مثل سواه صاحبین که یه وقتی های وقتی نیست به حاطر ایشی و سبا که و تعز بند با شجاعت داشته ببی انا لله و انا الیه راجعون وانی در پی تلاش حلال ببی همه خدایی که قبلا آیه بگی نوارس این در رسیدی بگی اول که این امتحان هرند کامیابی دیمتری اطاقی و حقیقتا از این جهت هم جای شکر واقعی این که ارزون که تاوان هرچی بوده دنیاوی تاوانی الحمدلله دینی تاوانی نبوده و انسان سر بگن که دین آیه با تاوان بگوید و چه بسا که دنیای تاوانا نقصانا آیه جان مال تاوان آیه جان هرز بی تایید بی دعای بی فراه تابدانی باشد رهاند از وبال. مولانا فرمانی که بزن که چیتا حکمت ها هستی که الله تو جلال بسوقات بلایی ها که به جان نیم اگر تیگا پید آگه تغلیمی تی پچی تی مار زنده. اگر امال تاوان بود شکر باز هم بگیر که یه تاوان خدا چه جانا چه گره مار زنده. جان تاوان به دست تو قابل جبران نهی، اما مال تاوان قابل جبران. شیخ مولانا در پی یک حکایت بسیار لطیفی بیان کن که ایتا چندین عبرت چندین حکمت دیگه موجوده که ما الان در صددشی نیم که مطالبه کلن بیان بکنیم. جنینی و مردینی جریان و حکایت هم مثلا ایتا مطرح کن به دنبالشی نتیجه گیری های جالبی کن. در هر صورت با عرض مراتب تأسف و اظهار همدردی، موضوعی که مروچی در این کوتاهی وقت من مطرح کنگی گد دو مطلبتن که مناسبتش داشت با این ماه، یکی موضوع معراج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و دومی مطلب موضوع اهمیت زکات این که معمولا مردم عادت دارن در همه ماه زکات دهن. اما به علت کمی فرصتی که پیشی هست و الان در دست رسیم، متاسفم از اشی که با اجمال و اختصار هم نبی که موضوع این طرف ها مردم آطوری که باید اشاره بکن. نبی کریم علیه السلام معراج 27 ماه رجب واقع بود، بنابر قول طبیعی معتبر نزد نویسندگان اهل سنت. قرآن کریم در دو جا نبی علیه السلام این مسافرت مختلفین فهلو و قسمتان بیان فرماید. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فمكه معظمه تا مسجد اقصى تشریف ورگا در این آیه الله عز وجل را بتشریف بیان فرمود. سوره نجم تها دومی قسمت از زمین و آسمان رواج نبی کریم علیه السلام الله عز وجل اشاره فرمود و این موضوع من غالبا رجب گذشته یا زودتر یه دمتر که تا حد با تفصیل بیان کرد شما خدمت کسانی که به طور دائم مسجد تا نماز باید. و نقطه مهمی که چه معراج مسلمان به دستیارید اهمیت نماز. اسلام فرائض و ارکان تها یکی از مهمترین ارکان که بر سایر ارکان بعد از ایمان ارجحیت داره. این که تمام احکام الله جلالا به طریقه وحی و وحی هر قسمی که ها چندین نوها وحی نازل بوده و همه کیفیتا وحی دستوران نازل فرمان. فرشته داتا احبونی ره داتا یا هنتو مستقیم القای فرمانتا کیفیاتی که در حدیث هست. حتی آدگه ارکان اسلامه روچک، زکات، حج، جهاد، سایر موارد. اما نماز، نماز فرضیتا ای اهمیت حاصل این که برای آیه فرض کنگا به جای اشی که این زمین سرا الله جبریل آیا وحی دیگه کیفیتی ره بدن تو این حکم ناظر بکن و تی نبی ها در ضمن شرفیابی به طرف ملأ الاعلی و سیر آسمان ها به آسمانان بارد و آیا شرف دیدار و حضور پذیری عطا فرمائید و مستقیم مخاطبی کن تو خطابی کن و نماز برای آئی و آئی امتا فرض قرار دن و عنوان یک هدیه و کادو ارمغان سوغاتی نماز فرضیت و آئی تحویل دن که ببر به امتی ای امانت و امت برسین و رسولش. آکسی که به رسول اکرم علیه السلام ذات گرامی ایمان دارید، کسی که به ارزش رسالت و نبوتا قائل ببی، کسی که به مسئله معراج یا مسئله مبعث ارج قائل ببی به رسالت و نبوت و معراج و معجزات رسول خدا علیه السلام، چطور توان نسبت به اهمیت نماز بی تفاوت ببی و در نماز تعلل و سهلنگاری و بطر. مهمترین حکمی که در قرآن تکرار بوده در احادیث آتا نماز، نماز ستون دین فرمانی، کسی که نماز ترک داوتی دین ساختمانی منحدم کن برای ساختمانی بنوان ساختمان دین پش نکبته شخیصه نیست نگایش و تی دین و تا دیندار بکشی مسلمان بکشی کسی که نماز ترک داوتی. پس ترین علامت مسلمانی نماز من ترکها فقط هدم الدین. و نماز هم ادا کند دو حیثیت داری اصولی مزید دار. یک ادای ناقصی که ادای کامل خداوند ذوالجلال چیزی که مطلوبتی در قرآن علاوه بر اهمیت خود ادای نماز به جایشی که بفرمانی نماز بانی نماز ادا بکنی فرمانی برای نماز قیام بکنی یا نماز قائم بداری فرمانی اقیم الصلاة نماز راست بداری پشت داری قائم بداری چی توجیه تا مفسر فرمانه که یعنی کاملا ادا کنه بی ادای ناقص ما بی ادای کامل بی ادای کامل ایشین که وضوی همه طوری که مطلوب باید رعایت بی طهارتی مراعات بی طهارت بدن طهارت لباس طهارت مکان شان تمام این پهلوان طهارت ملاحظه بدن. آیه شرایط بیرونی مقدمات نماز شرایط نماز هست، وقت پابندی، وقت رعایت و قبله طرف توجه کنک از آلودگی و نجاست ها که مایه صلاح و فلاح ظاهر و باطن هست، به اشان مواظبت کنک و آبی که برای طهارت استفاده بی چنایی آیه به دقت نگهداری کنه و تمیز بوه و پاکی آب بوه آب آلوده و نجس می بید. و همی بین آی ارکان مراعات کنه داخلی فرزان قیام و قراعت و رکوع سجود قومت و رسد این نمازی نیم که سرچ رکوع انگه راست نه و تا بجم پیدگاه یا سر چه سجده پورا چسنه کم مکن سرگا چست کم پیشانو کا چسنه فاصله دن دوباره جه حقا کا جانتی به زمین سرا پھر بین دوتا سجده جلسه ای که بعد ببی نندگی بی راست اصلا نی بعد از رکو که بعد راست گوشتی حد اقل به اندازه یک مرتبه مردم به تو اندوشی سبحان الله همین چو زمان فاصله سرا بعد گوشتی راست که این بدن آرام بگیم چرا حرکت تحرکی که از حالت رکوع به طرف قیام پیدا بودگا آیی بند بگن قرار بگیدن در جابر سر جابر دردن نوم به سجده بود ایدرو اتیم الصلاة مانا اتها داخلن ادای کامل اتها داخلن همین به من نمازا با جماعت کنگ اشی هم اتیم الصلاة اتها داخلن اشی که هیچی حتی صفانی راست کنگ پیغمبر علیه السلام به صلاحات فرمانی که سو صفوفکم وقتی به نماز کشتی صفان در صفان برابر کنید. و حتی بعضی اوقات آن حضرت علیه السلام مثل صفحای جهاد بررسی کو صفحای نماز کهی سینه که دیماترین کهی گا پشترین سینه ها اگر دیمای بودتن واجه بازی کو مشت جد بگیزی پشت آنی جهاد ایگو نماز صفا همچو تشکه بودن که اگر چونانچو استا مرچنگی میمار تنابا دیوارا و بندن چطور رو کاشی سر چاسر که فاصله جزئی اگر آجرانی بروکانی هم مشخص میبی تناب اگر ببستین چاسر و چیز سر صفا یک جای اقب جلو گندگی نبود اگر کسی به عنوان آزمایش شعا سرا مهره بگفتین تیر بجتین فرطا بگفتین آ طرف آگو کسی لباس گل نه داری واجه فرمان استفان راست کنه که نماز هم در مفهوم اقیم الصلاة اقامه صلاة که خدا فرمان تا دستور داتا تا داخل این اگر کسی اصاف راست نبتن بزار اقیم الصلاة سری عمل نکن وقتی ایشی اقیم الصلاة مفهوم این گره نماز جماعت بدرین اولاد نماز با جماعت پشت امام وانا گیر فقهای فرمانه کسی که بدون عذر تنها نماز کرد این ادا ادای ناقصی این محترمانه این تحویل دهگی نه با گستاخی و بیعدبی تحویل دهگی این ادا کنگی تو یکی وامداره این وام ادا کنگا مختلفی در انتها یکی ایشی که با احترام و حرمت و آی تحلیمی کنه ده یکی ها چه دوری چگل دهگی رو ده بزن خیلی تفاوت بدون عذرها به مسجد نیاگ نماز با جماعت ادا نکنه که هنچیم چگل لگی دور که خدای دیمه چون لگی دور لگی با میسری دیگی دیگی که حتی بعضی نزدیکا نماز قبول نهی بدون عذرها بعضی فقه هم متقدن مطابق حدیث لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد که این نماز اصلا بی نهی اطراب گویا نتوکگی اصلا نرچه احناف نزدیکا نماز فرضی چه گردن ادایی بی اما یک سنت مؤکدهی و بعضی نزدیک نزدیک به یک واجبیه واجبی دستوری ترک اندازای آگونگار و اصرار بیشی سرا مسلمان فسقی و ایفه شخص پاسمون که همیشه دارد جماعتی مردود و شهادت شهادتی قابل قبول به عنوان یک انسان با ارزش در جامعه مورد پذیرش جامعه اسلامی نهید و این حتی سخن اعتباری کنه حضرت ابن مسعود یا غالبا جوسش کوکه یا ابن عباس واضح ناگوزه تا که یک مردی ایپمی زاهدی ها ایپمی عابدیه شب تا صبح نفر کن روز تا بیگه نفری روچک داری عبادتا نفری نا هیچ کوتاهی نکن اما لا یحضر الجمعه و الجماعات به نمازهای جمعه و نمازهای جماعت حاضر نبی مسعود ریشی زهده و تقوی و فکیریه و درویشیه و شیخیه دهلتوار به آسر دنیا رفته رسته و هنچوشی هم روچه که داری نفل کن تحجیل کن شفا نفسی الله الله کن ایشی باریاتی نظر چیه واجه فرمایی درست همش کنی هو فی النار جهنمی و دوزخی این شکلیه رسول اکرم علیه السلام زمانه فرمایی دید جز دو ادنوی انسان دو قشر دیگه جرعت میگو ترک جماعت یکی همان مریض یکی پر دارگا پر گرینگا و دارگا دگرانگا هم اصدا یه حدی کدوم اگر پر دو نفر ایک بگانی گرگا کسی بتوانتی پیغمبر و حضرت مسجد تبیاتی آئی هم لوگا نواز نکو دو نفر پرمایی منا گرگ بینی داران کلی مسجد تبیاتی بایمی حالی آنا اگر چی دارا جس در بروتی برو پشت کرد آیا یکی هنچی مردم پشت کرد آویدی واجه وادا چه جماعتا دومی منافقی که آیی منافقی علمی بودی منافق آزمانه همه کافرش بشتی قلبن کافر بودی و از دکی ظاهر و مسلمان بودی به این منافقی حساب نهی که زمان بگیم یعنی چگلخوری این چگلخوری حرام گناهی ولی یه بینی منافق کافر بشه نبی فاسق بشه این شریعتش منافقی نه شی نام چگلخوری سخن چینی که ما شما یکیش منافقی نه منافقی آ منافقی چرا بدترینی؟ یعنی قلبن آ منافقان کافرتن تظاهر به اسلامش کو و خدای پاش کو پنشن دلتا ایمان نیست نشان تجدید کنن به پیغمبر پشت نماز یعنی منافق هم دو قسمت هایی صحابی فرمانی آ منافق که انگه پاش کنه آیه هم جماعت کار کتر نکو آیه هم جرعت نکو که جماعت ها ترک بکنن اگر جماعت ها من ترک کنم بلکه من منافقی پاش کنم من ظاهر روزانه چمیه ترسا هم این کوشش کو پش بکن مگر همه منافقی که آدی معلومه کنو منی حال هر کس در بده تو دام باز مار ها زوم ها غستر احیانا ها جنگره و بلا تشبی سگ ها کرد ها کل ها دل ها من نابینا می دید آیا من توانو مسید تم اینو واجه فرمان که تر اگر یاروک هستیم اگر دیده متگروگ ها دستگروگ هستیم نتوانی کنستم بگرد Ya hangi vacibe var ya diyelim ki dakikten hani yazdı he. Der hangi soru cevap ve irşadı fermanı ki evvela vacibe icaza da. Fada fermanı ki bağını tevariye tek vera müştihav müşinden kuran. Basit tabi. İn kadar ahmiyet dali namaz şirketi namaz dali namaz dali namaz. Akimu salat, vakti malumuzin ve miraj erzişi kalemin var ve tamam ebad ve erzişi hayi miraj erzişi. نماز ثمره معراج حاصل و خلاصه معراج نماز و انسان معراج نماز هر چکه پیغمبر معراج آسمانا نگه مسلمان معراج خدا دربار سجده اقرب ما يكون العبد من ربي و ساجد في الصلاه آ زمانه قال لحظه که مؤمن سر به سجده یرگن به خدایا چه هر وقت یه ساعت نزدیکتره و معراج همیشه سر به سجده بود و در باره زکات اهمیت و اینقدر عرض کنم که شما چی بزنید که قرآن مجید تها اغلب موارد نماز و زکات با هم خلیه اینا اقیم الصلاة و آت الزکات حتی اگر 21 22 جای قرآن تکرار بوده یک جزئی اداره رئیس و تیکارمند یک برید یک دستوری بده فلان کار بکن و آ شخصی انجام مدن آیه حشر و عاقبت چی؟ یک رئیس جزئی معمولی رئیس سرپرست که اداره معمولیت آیه معمول سرپرست آ اداره رئیس نه رسمی سرپرست رئیس بگی بولا چی؟ پدا رئیس در مقابل آ رئیس کلا جزئی چیزی یک جزئی رئیسی و تی کارمندی یا دستوری بی یک بری بده این کار بکن مکن تی دنیای قانون، دنیای عرف، دنیای وظایفتها این کارمند چه سزایی مستحق که؟ حتی اقل به عنوان یک کارمند بی تربیت، کارمند بی انضباط، کارمند که بودی وظایف توجه ندارید، آیی شایسته تنبیه و شایسته تذکره. شهنشاه علال اطلاق مالک الملک خداوند ذوالجلال احکم الحاکمین خداوند جبار و قهار غفار و رزاق فرمان بدم 22 یک 22 جا قرآن تا تکرار بکن بوشی اقیم الصلاة و آت الزکات نماز کنی زکات بدهی و پدا هم وقتی که ما زران چاره چلا یکی ای بندر که پر رف سف سفته هشنگی یکی شد روی کم بودوانه در بچه چل بندر تو که یه بندری من در بکنو سینو سینو عدد سینو بود چل عدد چل کم بود یکی بود چل پسا یه پسی من بده آمین دفعه پوری اتاری بوشم پس چون چکم شد چل نمی بوشم سینو کم بود تا نه با قده اگر نبی کم بود الله حضور جلال فرمانی که من ترس کم نبی زکات مال کم نکن ربا سید نزولی کم کن در جنبه تو اشتباه و انت آراهی که تو این پر کنگه پر کنگه وسیله فهمه آیی کم مکن توی مالا زکات اضافه کن زکات مال بدر کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور چه لزمستان ارم که انگور نازکین شاه خشک باغ باغبان مبرید بزرگ بکن وی موت باغ ای انگوری من جو زحمت کشته ای شاهوکان خشک نمه برونش اگر چین بلا تشبیه احمدی باغبانی ببی ورا نتیجتن همه سبزی شاخه هم کم کم خراب بود اما ناسور ریش دور اگر یکی نادان بگی هرچی طبیب بشی یه جا بره گلوتی یه گلده در کنه گلوتی سرطانی شما گلوتی بدنه کم کنه گلده در کنه آنکه بعد ده روچه نوزی ماهی نوزی ایشی این گلده سرطانی جلد نابود این زکات بحر که مده ایشی گلده سرطان بیتی ماله بحر که نابود حدیث آیه حتی کسی ها زکات پرتر مالتها و زکاتی نداده نکو اگر بلاهی به سریح ایماله هیچ کسا میاری مجموع اگر دوزا رو پیسر بوشی دوز ممت رو اگر آسا سو بوشی ای آس ممت بوندار اگر دریا غرب رو بوشی ممت دوردار زکات مدار اگر زکات فرض بود در نکو تو بلاهی حد به سریح نابود بو یه نابود کرو گا و تو ماله ود بود تبمی زکات ندهگا که زکات کهور بود در نمو مالا ویران دیگر زکات درکنک مالات باز کمتر از این وقتی که هنگور آگیشی مشکینان برا شرط برکن شرط حضام کن شرط گز کن یمحق الله الربا و یرب الصدقات خدا ربا ها محق کن محق و محق یکی لبزن معناش هم نزی نزی کن محق کن اگه معنی داری فلان چیز محق دار پاکستانیان گوشن ملیا میت ہو گیا نابود بو اثر گار بو تا ہمچ قتل بو چتر پتا بو گار اللہ تعالی رباها محق کن ہمچ گاری کن اثر ای بحق از بین گروتا مال ریشه کنن کن رویی کن گاری و من ور دیسته هم ملیونران من دیتا چه بی زکاتی ها دستش را و یا الله هنگا زندگان از نجیست چندین ماشینانی واجهان دکانان واجهان باغان واجهان موتور پمپان واجهان چندین چندین حلقه های چاه مالکان موتورهای چهار اینچ و پنج اینچ صاحبان ها که زراعت کشاورزی شده ردیف ردیف تو کنان صاحبان ها که زکات ندهگا به جاه رسیدگان که گدایی شده الله این فرمان مظهر و مزید چمان نیست یمحق الله الربا چه ربا خوری ها زکات ندهگا و یرب الصدقات الله ذوالجلال خیراتانا حسناتا صدقاتا خیراتا زکاتا ترقیدا رودی جرب صدقی حدیث آیه حتی شما وقتی که چیز صدقی به دست فقیر دهی با احترامی دهی به چپی دستی حتی ما دهی به راستی دستی چی که گروکی خدا هنی چون بزن که این فقیر نه اللہ حضور اگر چیز دستا گروه تینو فقیره ده خدای دهی با احترامی دهی با انجام با اعتقاد انجام وظیفه بده به بیزارگی مده به تحقیر مده حقیر مزان نداره فقیر از دمایت داره ایتی محسن احسان بوده موجوده که تو ثواب وسیله شد کس بوده آروچ که یه ثروت دنیا سرازیر بند پیغمبر فرمان نزدی قیامتا مردمان زکات از بودم نیندوار و فلانی که های زکاتی میشه دو میکنم زکات چی کنم آن زکات داره کنم کس نبی که زکات داره که تحویل بگیر ان شکر گیر که زکات تحویل گیرو که ها انگا تو ممنون بگو که ها حقارت ہی چاہ رہے آگ نازی کیے پنزدہ تابدے چوئے چکنے یہ میں کرے چکنے بڑھ تاری میں نہ کہنے کہ یہ بڑھ دا گوا یہ ہمی بگشان ہوگی وہ ہمی بڑھ دن قرآن بشتا یہ پہمی مال قیامتا دا گو بھی تین بھی تاپا گو بھی تکوا بہا جبا ہم و جیوب ہم یہ دیما کرے چکنے فقیر و غریب دیما دا گو دیا گوا یہ پہناتاں کہ چوئے تھاو چوئے چبن نخوت غرورا برو گم به تام برتا یه دیم برتری آدم برتری تاب کنه وقتی دیم آدم داغی نه یه دیم تاب داده یه دیم داغ داغ نه یه بعد که گندریانی نوچانی کیسه گونیانی بعد کدا بعد دیر زیتا که تام بود تر افتاد سکات باریا آن دانته داغی نه هم دل من سر سریان کمر ممنون بگو که انگه شوهاز بکن کجا ها فقیر موارد کجا ہیں نادار کجا ہیں کیا نیاز ہے یہ مالک اللہ من داتا من بدے انہی گملی برادرانی کے آیان افت مالی دارن شکست اجتماعی دارن در کارهای عام المنفعی خرج بکن مدرسه بساز پول بساز جاده بساز مسجد ارکن کاروان سرا ارکن سایبان ارکن گرم و سرد مسافر شب بداری سرد حفاظت بیچه گرم حفاظت بیچه در ترقی دین، دنیا، پیشرفت مسائل اجتماعی، فرهنگی خرجیدن. صدها، شاید هزاران افراد ما شما داشته ببینید که به علت کمبودهای مالی، ضعف مالی نتوانند ادامه تحصیل بدهند. جوانان تو سر برند و در عقب مانده ایوان آینده بلای جامعه ایوان بشان و تا مجاده بده و جامعه آینده مجاده جامعه که تو بانده مرفتی چوب مردم اصلا در آی زندگی کن از حالا آی بنیادانا تقویت بکن درستی بار بیار همکاری بکن که هر جهتی که دست رسی من که جوان الوات و لات ببید تو بی سواد ببید بی معرفت ببید دزد و عوباش و معتاد ببید بتری بلکه رو در سوانی اگر افت مالی هستن چیزی نداری کمک بکن بری روز دیپلومی گفتر لوتی دانشگاه برو دکتری بی براتی جامعه یا مهندسی بی براتی جامعه کمک بکن امکانات بده بری روز هزینه فراهم بکن دینی مدرسه وانی امکانات نداری هزینه فراهم بکن چه در لوتی جای دیگه برو برای گشت علوم کسب کن اگر دیگه ملکی دو کشوری برای امکانات نیم امکانات فراهم بکن افتخار بکن پیشان هستن آروچیگیه که کسش تحبیل نیم پیشان چون نیم کنن برای بدا همین زمین تو دار چون زمین در حتی هم در باشت یم حق الله و ربا و آر ربا که تو بلا تشبیه چو حرکتی حیوان دولت دفجن ادا بودا نزول ربا حسوت معامله توش گشتر بی سری میرسه اضافه بی هزار تومان در وام دهم بله ماهیاران ترک مهلت ده درصد دو درصد یک درصد اضافه بده چی دوام سوت حرام چی راحتی مال ترقی نکن الله تعالی اش کی نابود کن از بین و از محو قرض الحسنه بده کمک بده مراد و دیا و بزور چه استفاده بکن هر وقت دست رسید دوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث خوب اندشی نظر من کان لہو ہر کسی که آئی زکات ببی تو زکات مدن حج فرض بی حج مروت ایچه مایام قیامتا رب برجعون بشی سأل رجعتا دنیای پتر لگی آرز بکن اے خدا انو من عبرت کتا من پتر رین من توبه کن خدا انو رنده من بکن توان توبه بکن اللہ بشی کلمه انها کلمت هو قائرها ای حبری تو کتی دبی کنه کی تی حبر احمد بشی یه برام پیسر رو بودن تا پیچی عمل نکنه هنو کنو عذاب گلده برگش کرد نه امیدواری خداوند زور جلال جلال علا شانو مارا توفیق بدن که بیدی مهمی مسائل ارکان اسلامی گا توجه داشته بود خداوند من نان جلال علا شانو هوا و حوسا شیطانی نفسانی انگیزیانی یا که باعث تباهی امور دین دنیا من خداوند چه ماری چکن بکن مارا مخلصین خالصین مومنانی زوره تعداد ما را بودی جامعه و اجتماع مشکلات و مصیبتان فائقی آگه و درای خودیاری همکاری توفیق این دوستانی که این پریشانی و انسانی حتی شاید در میانشان این خیال مکنه که شاید مستلوت من بوده گرد بعضی افراد در میانشان هایی کشی شام شبش نمند در افراد یک اشتاد هرچی بوده گی یا نبوده گی وام بوده گی چرا به هوایشی که چیزی گیر بیاری از بین رفته یه فکر نکه پکشی حتما سرمایه‌داری بود تگنو تأمین رو پدا زوری بندر یه دیگر رو پدا دیگه یکی آرده ده نه بررسی بکن اگر هنچی افرادی هست که واقعا احتیاج بکمت دارا خود یاری بکنیم من ضمن دعوت شما به همکاری که پمی عزیزان در هر لحظه مقتضی که توارد کرده هم شما را و یا مناسب بود که ما بخاطر آن شما را توارد کرده هم همین پمی از مسئولین دلسوز و آگاه تقاضا دارم که نسبت به این مسائل همه طور که واقعا تا این حد در تلاش بودن تلاشش کتا بررسیش کتا و انگه در فکر این مسائل هستن تقاضا داریم که مزید بودی این تلاش های مفید و مثبت در جهت حل مشکلات که عزیزان قدم های مثبت بیشتری بردارن و خداوندش توفیق بدن و این پریشان حالان این پریشانی خداوند مطالبت ترد و در پایان عرائز موتی شما را به قضیه سیل زدگان منطقه سیستان و بلوچستان یک مقداری در میر جاوا یک مقداری در اطراف خاش و بیشترینی که تمام مشکلاتی تحت شعاع قرار داده در سیستان در زابل منطقه بشیده در این جمع مناسب زمان که شما حضور اتقاضا بکنم هر کسی بودی گنجاش مطابقا دست بارا گرید در این راه منو چی کمکی بکنم شما از طریق اعلامیه که پشین کو جاد نم بلکه هر کم هم توجهی کرده بودم رو چیز به صرف دوستان خصوصا یکی از زنان است که خودش حاجی و شوهر و پدر آن زن حاجی می باشد و حتی برادرش نیز حاجی می باشد در کارهای سحر مشهور می باشد در این باره توضیح دید در شرع اسلام این کارها به دست مسلمان انجام می شود یا غیر مسلمان تب شی که ما به کسی تکیه بکنیم و انگوشت نشانی کنیم بوشی که ایشی کار کن یا نکن این مسئله کشی صابر کنن و مدارکی لوجی شرعن و سوء زن نسبت به مسلمان ها جایز نهیم ولی اصل مسئله ایشی این که سحر بیعتبار که مفهوم کلی ها مراحلی داره و انواعی از سحر هستن که دست جنگ به آیا و انجام دهگش کفر فقط به کفر و انواعی هست که آیان حرام و فسق هست یک مسلمان با اینکه در دار اسلام هست ولی گنهگار بید با این عمل انجام بید ندوان مفتی آیا به صرف ایه برا کافر قرار بده اما شدیدن گنهگار بید خیلی مواردی گناه و شدیدن حرام و ناروا و موجب فسق و فجور و گناه هست و برخی مواردی هم موارد کفر آمیز هست و در یک روایتی مختصران یه حتی که از ساحر و کافرون یا الکاهن و کافرون او کما قال علیه السلام سحر در ردیفه ساحر در ردیفه کافر قرار دهید به خصوص از سحری که بسیاره آیی ضرری یک نوع مسلمانی برسی به انسانی برسی و حتی فقها بعضی علما نوشته که حتی کشتر کافران حربی به سحر حرام است حضرت مولانا عبدالعزیز دهلوی رحمت الله علیه در تفسیر سورتین معوذتین نویسی که همین جمله ها که حتی کشتن کافران حربی به سحر حرام است این اگه چنانچه یک هنچی سحری عملی بی که به وسیله آیی انسان نابود کنگی به قول شما این محلی ها موت جنگ بی تو کشگ بی و نه که مسلمان ها بلکه حربی کافر همایی بشن که مسلمان در جنگ می یا کافری ها که مسلمان ها سوره جنگ کرنگ نه آیی مسائل جدا هنگا تخلیف داری همه کافری که مسلمان ها درگیر جنگ آیی هم به وسیله سر نابود کنه که شهران چدا به عمق فاجعه سر شما بگیره و اگر این سری کاران که این مناطق تهابن من معتقدم شما بازی اصلا ساحر هم محمد بختان شما فلک زده گرسنه شومن بیدینن ایمانش ضعیف این که به خاطر کسب چارکران پول بدبخت و بی سواد و جاهلی اغلب جنینان ها موتوه یا مردینان ها گول جنن چارکران پولش گره یک بری یک مسلمانی حتی بشی منش سهر بتایی سهر تاییز هم بعضی تاییزی گونید یکی شد من منی چوکا دیتا که من جنین ها ماتا این که سرجا ها که بتاکم من سرجا سر چیرم من پریشان و بچاره شد چاره اینه و هیچ نراحت نبود خیال راحت نبود یه تی همی زرمران ایچ تو پروتی کن شما بولتا که مولوی داتا کن که داری بکن هیچ شما پیه هیچ نبی فلانا فلانی بن فلانی فلانا بنت فلانی ها طلاق بدن بس دیگه هیچ نبی همی اتایید مفهوم همی تو نوشته داتی از در این چیز نمی جارم ما که هیچ غلطی نکش امریکا هیچ غلطی نمی تونم پیشی اگایی روشتا فلا تشبیه گوهی وارد پیشی تو که طلاقی نده هیچ در جنین طلاقی نده هیچ نراحت مرد فقط همین تیچار این زر حرام گشتا این ظالم ها برده و واقعا بی انصافی جنین آدم ها بحارا بیچارگا مردین ها بردی گلایی تی زر بده چک شدی یه فلانی پشت بر نیسته سری نیسته زروانی پچ گیری بادن تی ساحر ها جادو گره ملاه فدا بچه عنوان نه که بخشی تاییده که مرد من شرط دوست بداری می محبت برقرار که بشی من طلاقان بده یک مسلمانی یا گومن بیان بود بشی یک بری من رفتم قلندر زیارتا سیوان کلندر زیارت اوش رفته بوده مچر اوه فلان فلان مردین من رفیقی کراچی نندو که همون که جل ما خانم پوری زانون خانوادگی تعلق دارم رفت آمد دارم من نگیم دی آدمی نیم که همون هم کلندری گوانزا که گرا هم چی که داری که بسته سری که زورتر سری داره گوتی لوپور بتا آسری بسته که همون داران کلندر زیارت ایگان اوشی اوشی کلندر چوب روی که من چدا که رسول کراچی من مردین من گردگان سیم بدن گرد ما فمین عرضی هفته بود او ازش علال شعباد کلندر هم چو بگم من مردین دلال که من هم چو که کراچی رستو من دلالتان بدن بریا گریه بیچار تقاضی خاص فمین درخواست یاد دار بشی من گرد شاگار من به شروع کلی هتی چمی مرد پاس گرفتا گا چی کراچی سیوانی آگه ریلگاڑی قطار کلی هداتا گا ایدی آتا گا دلالتان بوتا چیز علال شعباد کلندر چوش کپت آفا پور مکتی اشاره دیگرش زوزود سریگ مریگ ارکوتان یادی در حد درا دستی بسته موشی کلانی پر کلام بچار من رستا مکنم محبه و رحمه کردن من خدا عجب موشی من نامه نگره بعد از این جریان موشی دیگه بری که من یه حد تو همو دارم لوگا رفتم گندو که جریان اکوان مبادا که مردی حتی همه حبر آمرو چی گوی مردی بکن زوزودی که مردی گوام فلانی تو نشته که توری مردمی فلان کس دیتی عزیز نی مردمی که دیگه که صحبی حتی نیم ساعته تو نروی هوتلا چاهی نیاره امول که رواجی لوگان چاهی آده نکه هم هوتل موتل کافه هستی چمود چاهی آده یا کسو یه هیرانا برو چاه ماهی گار چو هوتلا مردی نه به همین عنوان مردی بیچه را پادا چاهم یار گار نون کن دی جهتا موشی دستی بستن گوشتی فلانی هر چی تی مقدسات تو ایمان داره تمایان بچار کاری آه برو نکنه یه حتی گره برو چی الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وصلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين.